Hoogenberg. Goedemiddag en welkom bij Nieuws & Co. Dit uur wisselen van medicatie zonder medische noodzaak. Het is veel longpatiënten de afgelopen jaren overkomen. Maar er lijkt een oplossing te zijn gevonden. Ik spreek zo meteen met het Longfonds over een akkoord dat is gesloten tussen onder meer verzekeraars en apothekers. Meer daarover ook nu al in het NOS-journaal met Ismael de Bruin. Longpatiënten hoeven voortaan minder gedwongen te wisselen van medicijn. Minder vaak gedwongen. Het Longfonds heeft daarover een akkoord gesloten met zorgverzekeraars, apothekers en huisartsen. Tot nu toe moesten longpatiënten vaak veranderen van medicijn, omdat de zorgverzekeraar alleen nog een ander, goedkoper merk wilde vergoeden. Sommige patiënten hadden daar last van. Voortaan mogen verzekeraars maar eens in de 4 jaar een medicijnwissel voorstellen. En als een arts daar op medische gronden op tegen is, mag het niet gebeuren. Na lange droogte en grote natuurbranden kampt Griekenland nu met extreem noodweer. In een groot deel van het land geldt code rood vanwege hevige regen en onweer. Op sommige plekken zijn overstromingen, huizen zijn ondergelopen en auto's zijn meegesleurd. Correspondent Thijs Kettenis vertelt dat er tenminste 1 slachtoffer is. Tot nu toe is bekend dat er 1 man is omgekomen. Hij werd verpletterd onder een muur die instortte. Waarschijnlijk probeerde hij bij zijn dieren te komen. Het gaat om een boer. Er is nog een andere man vermist. Die zou zijn meegesleurd door het water. Nou ja, en in de regio rond de stad is het inmiddels verboden ook om de weg op te gaan. Verschillende weermodellen verwachten de komende 48 uur minstens zoveel regen als normaal in een heel jaar in Griekenland valt. Een politieinspecteur is vanochtend in Amsterdam aangehouden vanwege het lekken van vertrouwelijke informatie. Naast de inspecteur van 39 zijn ook een man van 35 uit Soest en een man van 36 uit Naarden opgepakt. De zaak tegen de AZ-supporters die afgelopen mei in de Amsterdamse metro antisemitische liederen zongen, wordt geseponeerd. Het OM laat de zaak vallen omdat onduidelijk is wie wel en wie niet meezong. Bij de kiesraad zijn er in totaal 70 partijnamen geregistreerd voor de Tweede Kamerverkiezingen. Gisteren zijn nog eens 16 nieuwe namen in het register opgenomen. Daarbij zijn onder meer de Liberaal-Democratische Partij, Wij doen niet meer mee aan politiek, de Partij van de Sport en de Partij voor Ontwikkeling. PvdA en GroenLinks pleiten in het gezamenlijke conceptverkiezingsprogramma voor een forse verhoging van het minimumloon naar €16 per uur en een einde aan nulurencontracten. Ook moet het isoleren van woningen worden versneld. Verslaggever Wilco Boom legt uit hoe ze die plannen willen financieren. Onder andere door die fossiele subsidies en belastingvoordelen zo snel mogelijk af te bouwen, want dan houdt de overheid natuurlijk geld over. Verder gaan de inkomstenbelasting voor lage inkomens naar beneden, maar voor de hogere inkomens omhoog, volgens dit verkiezingsprogramma. Daarnaast willen ze een miljonairsbelasting, een hogere vermogensbelasting voor mensen die echt veel vermogen hebben en een hogere winstbelasting voor bedrijven waar het heel goed mee gaat. Of dat genoeg is om de plannen te bekostigen, moet blijken uit een doorrekening van het Centraal Planbureau. De Spaanse voetbalbond heeft bondscoach Jorge Vilda van het vrouwenelftal ontslagen. De 42-jarige coach werd 16 dagen geleden wereldkampioen met Spanje en wordt al langer bekritiseerd. 15 speelsters gaven vorig jaar aan dat ze niet mee wilden naar het WK vanwege zijn manier van leiding geven. Ook zouden zijn trainingen niet goed genoeg zijn geweest en mochten de speelsters hun hotelkamers niet op slot doen. Sinds het einde van het WK is het onrustig bij de Spaanse bond vanwege de kus van voorzitter Luis Rubiales op de mond van een speelster bij de prijsuitreiking. Het weer volop zon. De maximumtemperatuur komt uit tussen 25 graden op de Waddeneilanden en 31 graden in het zuiden van het land. Vanavond en komende nacht is het helder en koelt het af naar 13 tot 16 graden. En ook morgen zonnig zomerweer. Ismael, dankjewel. We gaan naar Helene de Geest bij de ANWB. Goedemiddag, Helene. Goedemiddag, Fleur. Is het druk vandaag? Nee, het valt eigenlijk reuze mee. Zeker voor een dinsdagmiddag. 350 kilometer file staat. Er zijn ook niet zoveel bijzonderheden. De meeste vertraging is er in de Randstad. Zoals onder andere op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Rijswijk en Knapend Ketelplein. De vertraging is daar nu 35 minuten. Is de nasleep van een ongeluk. Verder zijn ze aan het bergen op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Knapend Velzen. Kost je ook een half uur. Op de A50 is het wat drukker van Os naar Apeldoorn tussen Renkum en Knapend Waterberg. Sta je 20 minuten in de file en ook de andere kant op. Tussen Waterberg en Renkum 20 minuten extra reistijd. Stabiel rendement met gespreide zekerheden. Beleg in het 6e zakelijk hypothekenfonds van Mogelijk. Maandelijkse uitbetaling, transparant en totale ontzorging. Vanaf €100.000. Schrijf u in op mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl. Mooi dat je er bent, want ik ben een paradijs voor kanoën en suppen. Ik ben Nationaal Park Weer Ribbewiede. Kijk op mooidatjedebent.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Longpatiënten moeten regelmatig van medicijn wisselen zonder dat daar een medische noodzaak voor is. Dan heb je de juiste medicijnen en dan vervolgens worden er andere geleverd waar je dus alles, al die bijwerkingen van hebt. Ik word er boos van en ik word er verdrietig van. Als het goed is, komt daar nu wel verandering in, want er is een akkoord gesloten. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Het gaat in totaal om 1,2 miljoen longpatiënten, mensen met astma en COPD, die afhankelijk zijn van inhalatiemedicijnen, de zogeheten puffers. 40% van hen moest afgelopen jaar één of meerdere keren van medicijn wisselen. Dat is verwarrend, konden we net horen. Het kan ook nog tot gezondheidsklachten leiden. Nu is er dus een akkoord. Het Longfonds heeft afspraken gemaakt met huisartsen, apothekers en zorgverzekeraars. En is het, als het goed is, klaar met dat gewissel? Daar ga ik over praten met Michael Rutgers van het Longfonds. Goedemiddag. Hallo. Waarom wisselen apothekers of verzekeraars van medicijnen? Heeft dat te maken met dat medicijntekort waar we zo vaak over horen? Ook dat is een reden. Maar andere redenen liggen natuurlijk in de noodzaken die we met z'n allen hebben om de kosten van de zorg te beperken. En dat willen we natuurlijk ook met z'n allen. En dan worden er soms wel eens keuzes gemaakt om een ander medicijn te leveren. Een goedkoper medicijn, ja. En dat is natuurlijk prima dat we dat doen. Maar het moet niet te vaak gebeuren. En het moet zeker niet gebeuren ten koste van de gezondheid van een longpatiënt. Nee, want wat kunnen de gevolgen zijn? Nou, weet je, dat is best een ingewikkeld ding, zo'n puffer. En er zijn er iets van 140 op de markt, geloof ik, in Nederland. 140 verschillende? Ja, dus als je dan andere krijgt die weer anders werkt, waar je anders moet ademen, of die je weer moet schudden of niet moet schudden, of wel moet schudden, of zacht moet ademen of hard moet ademen, dat is allemaal lastig. En iedere verandering van zo'n proces kan daartoe leiden dat mensen het minder goed gaan doen en dat ze dus minder medicijn binnenkrijgen en dus ook ernstige meer klachten van hun astma krijgen of van hun COPD. Ja, laten we eens even naar een van die patiënten gaan. Dat is Cor Kil uit Venhuizen in Noord-Holland. Hij heeft al 15 jaar de longziekte COPD. Geachte heer, mevrouw. Deze brief heeft betrekking op het volgende middel. Oxyspulmicort. Beide middelen mochten dit jaar nog als merk afgeleverd worden. Volgend jaar zou dit opnieuw door de apotheker moeten worden beoordeeld. Dit is een brief die u vorig jaar kreeg, hè, van de apotheker. Dus, snapt u meteen waar dit over gaat? Ja, omdat ik heb dat al twee keer meegemaakt met de hele nadelige gevolgen. Want wat staat hier nou eigenlijk? Dat ik op een andere medicatie over moet gaan. Wat ik in het verleden een keer heb gehad en waar ik enorm benauwd van word en hees. En wat voor mijn longen heel erg slecht is. En er staat ook dat de apotheek dat beslist, hè? Ja, door de apotheek moet worden beoordeeld. En dat verbaast me mij ook weer, want mijn longarts heeft een medische noodzaak voorgeschreven. Ja, dat is een aantekening op het recept dat u een speciaal middel moet hebben. Ja. Schrikt u van zo'n brief? Ja, je schrikt als patiënt wel zeggen van, moet je nou weer die strijd aangaan? Begrijpen ze nou niet wat er met een longpatiënt eigenlijk gebeurt? Wat gebeurt er eigenlijk met een longpatiënt? Die krijgt het benauwd ervan. U bent een x-aantal jaren geleden ook van middel veranderd, hè? Wat gebeurde er toen met u? Ja, toen kreeg ik het heel benauwd. En toevallig waren we met vakantie. Toen zijn we dus naar de longarts teruggegaan. En ik heb mijn longarts nog nooit zo boos zien worden. Hij zegt, want u bent de vierde patiënt al deze week van dezelfde apotheker die dus met problemen komt, die met medicatiewissel. Hij zegt, en ja, medische noodzaak, ik hoef het niet, het is al lang bekend van u. Ik hoef het niet elke keer voor te schrijven. Dat moet gewoon bij de apotheken goed geregistreerd staan. Dat wisselen, hè? Waar gaat dat uiteindelijk om? Om geld? Ja, het gaat om geld. Maar als je de bedragen ziet, dan moet je eigenlijk lachen. Wat? Want het zijn zo minimale verschillen. Je praat soms over centenverschil. U bent toen weer terug naar uw oude medicijn gegaan, hè? Nadat het dus slechter ging met u. Ja. En dat gaat nu door tot u dan weer deze brief kreeg. Ja, ik krijg deze brief en ik heb dus meteen met de apotheker contact opgenomen. Nou, ik moet zeggen dat deze apotheker momenteel waar we wonen wat meegaander is. Hij zegt, ja, ik wil graag met u sparren, meneer Kiel, want ja, u weet er veel van af. Hij zegt, maar ja, wij krijgen ook maar voorgeschreven van de zorgverzekeraar dat we dat moeten doen. En de apotheker heeft nog heel veel mogelijkheden. Ik wil niet zeggen macht, want dan klinkt het zo erg, maar het komt er eigenlijk wel op neer. Om zelfstandig te beslissen wat hij gaat doen. En ik denk dat daar de grote bottleneck is, die dus hopelijk met dit verhaal, dat dus de arts is die bepaalt. Dus het staat nu wel op papier, maar het moet nu ook doorcijpelen bij alle verstrekkers, dus de apothekers ook. Ja, kijk, de KNNP, dat is de organisatie voor de apothekers. Ja, ik hoop dat die goede instructies gaan geven aan de apothekers. Maar ik denk vooral aan de assistenten, want de assistenten hebben het vaak heel erg moeilijk aan de balie. Nou, ik waardeer hoe ze dat doen in feite, want ik weet dus hoe het zit. Ja, er zijn meer discussies aan de balie, hè, met de balie, patiënten, met klanten. Ja. Ik kan me voorstellen als een andere collega longpatiënt komt en hij krijgt wat anders en hij weet dat hij daar problemen mee krijgt, dat hij uit zijn dak gaat. En dan minder leuke dingen zegt. En ik denk dat die discussie uit de weg moet gaan. En dat is de belangrijkste boodschap voor mij. COPD-patiënt Cor Kiel was dat in gesprek met onze verslaggever Mark Robin Visser. Ga ik weer terug naar Michael Rutgers van het Longfonds. Is dit nou inderdaad iets dat met dat akkoord gaat worden opgelost? Minder discussies aan de balie? Ja, dat is wel de bedoeling. En ik wil benadrukken dat we dat met z'n allen gedaan hebben. De huisartsen, de apothekers, de verzekeraars. Iedereen die daar een belang bij heeft, wil daar zelf een oplossing verzinnen. Dus we hebben het met z'n allen gedaan. Dus we gaan ook met z'n allen zorgen dat dit nu gebeurt. En ik denk dat het heel belangrijk is dat het zo snel mogelijk ook in de praktijk toegepast wordt. Want het is nu maar papier. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat de afspraken met de koepelorganisaties die we gemaakt hebben, dat die ook nu in de praktijk uitgevoerd worden. En dat inderdaad mensen zoals meneer Kiel niet meer voor dat soort problemen komen te staan. En de afspraak is dat je niet meer dan één keer in de 4 jaar wisselt. En ook als er misschien een beter medicijn op de markt komt, dan mag je toch niet wisselen dus? Nee, je mag wisselen om medische redenen. Als er een medische reden is om te wisselen, als je er beter van wordt, dus als je klachten minder zouden worden door een ander medicijn, moet je dat natuurlijk ook kunnen nemen. Ja. Maar dat is een medische reden. Bij ons gaat het over het wisselen om niet-medische redenen. Dus eigenlijk om financiële redenen. Ja. Die grondstoftekorten waar we het eerder over hadden, die worden met dit akkoord niet opgelost, toch? Nee, zeker niet. Die zijn er gewoon. Wat wel lastig is, is dat we in Nederland zo efficiënt zijn in het naar beneden brengen van de prijzen van geneesmiddelen, dat Nederland eigenlijk achteraan komt te staan in Europa van de opbrengsten van medicijnen voor de grote fabrikanten. Dus als er dan problemen zijn op Europees niveau, dan gaat eerst Frankrijk en dan Engeland en dan Duitsland. Achteraan. En wij zijn achteraan. En dat maakt het wel een beetje lastig. Maar het geeft ook wel het succes aan van het prijsbeleid wat er is. Maar het prijsbeleid is iets van de politiek, niet van de zorgverzekeraars. Nee, maar wat meneer Kiel net zei, gaat het ook inderdaad soms echt om centen, verschillen tussen medicijnen? Ja, dat is zo. Alleen zijn er heel veel longpatiënten. En dit is een hele dure groep medicijnen als je alles bij elkaar optelt. Maar inderdaad, per patiënt of per mens met een longziekte gaat het maar over een paar centen per puffer, om het zo maar te zeggen, of soms een dubbeltje. Maar goed, allemaal bij elkaar is dat best veel. Ja, en wat ik ook opvallend vond, wat meneer Kiel vertelde in de reportage, is dat toen hij dus moest wisselen van medicijn, dat hij een middel kreeg dat juist slechter is voor zijn longen. Dat is natuurlijk ook heel gek eigenlijk, toch, voor een longmedicijn? Als iemand goed ingesteld is, als iemand met een longziekte goed ingesteld is, of iemand met diabetes of allerlei andere aandoeningen, dan moet je ervoor zorgen dat dat zo blijft. En moet je niet, omdat er een paar dubbeltjes te winnen zijn, het risico nemen dat de mensen die daarmee te maken hebben minder gezond worden, dat ze meer gezondheidsklachten krijgen. Het is al niet makkelijk om met een longziekte te leven, dus dat moet echt niet gebeuren. Misschien dat ik ook nog toe wil voegen, mevrouw Wallenburg, dat we grote afspraken hebben gemaakt over allerlei medicijnen. En er is een rode lijst waar niet gewisseld mag worden, een oranje lijst waar niet gewisseld mag worden, tenzij er iets aan de hand is, en een groene lijst die wel gewisseld kan worden. Dus die afspraken gelden voor allerlei medicijnen. Dat is, ja, die afspraken moeten nu ingevoerd worden. En daar hoort die longmedicatie hoort daarbij. Ja, en heeft u daar ook goede hoop op dat alle partijen zich aan die afspraken gaan houden? Hoe gaat u dat controleren? Nou, we hebben er 5 jaar aan gewerkt. Ik beschouw het een beetje als mijn eigen opdracht om dit goed te regelen. Ik zal er ook voor zorgen dat dat gebeurt. En wij hebben zelf een meldpunt ingericht waarbij mensen kunnen melden als het toch gebeurt. En we gaan samen met het onderzoeksinstituut Nivel ieder jaar bijhouden of patiënten ervaren dat ze nu minder hoeven te wisselen aan de balie bij de apotheek. Ja, en hadden die farmaceuten eigenlijk niet ook bij dit akkoord betrokken moeten zijn? Nou, de farmaceuten zijn, er zit zoveel tussenhandel tussen. Die zelf zijn niet zo relevant. In dit verband zijn wel relevant voor de productie, maar niet voor deze afspraken. Deze afspraken zijn echt tussen zorgverleners en ons. Ja, en dus met de zorgverzekeraars en de apothekers, ja, en de huisartsen, ja, zegt, ja, u van dan hebben we het hele speelveld, zeg maar, dat, ja, gekofferd. Zeker. Dan wilde ik nog even iets vragen over, want u zei net, hè, er zijn 140 verschillende puffers. Als je dan gaat wisselen, dan moet je daar dus ook goede uitleg bij krijgen. Gebeurt dat nu niet? Nou, de afspraken daarover zijn lang niet altijd goed geregeld. Iemand moet het doen. En de zorgverleners, dus de huisarts, de POH, de assistent van de huisarts die zich met longziekte bezighoudt, of de apothekersassistent of de apotheker, moeten daar die instructie geven. En waar ze zich samen van moeten vergewissen is dat het gebeurt en wie dat doet. En het moet ook jaarlijks herhaald worden. Want je kan zomaar in de loop van een jaar een hele andere manier van, je kan je eigen manier van puffen bedenken. En dat moet toch wel ieder jaar gecontroleerd even worden. Even getoetst dus daar worden of dat nog steeds, ja, de juiste manier is. En, ja, daar hebben we ook afspraken over gemaakt. Veelomvattend dus. Dank voor de toelichting. Michael Rutgers, directeur van het Longfonds. Dank u wel. Bij de Vuelta stond vandaag een tijdrit op het programma. En de laatste daarvan is net begonnen, toch, Sebastian Timmerman? Dat is Sepp Kuss, de Amerikaan in Nederlandse dienst. Voor Jumbo-Visma komt hij namelijk in actie. En hij rijdt nu niet in het geel-zwart, maar in de rode leiderstrui. Want hij is inderdaad, als we bijna halverwege deze laatste grote ronde van het jaar zijn, de leider in het algemeen klassement. Of die dat na vandaag ook nog gaat zijn, dat is maar de vraag. De dagzegen lijkt te gaan naar een Italiaan. Naar Filippo Ganna, de voormalig wereldkampioen in het tijdrijden. Hij is Italiaans kampioen in deze discipline. Houder van het werelduurrecord. Staat al heel lang aan de leiding met 27 minuten en 39 seconden over deze individuele tijdrit in Valladolid. En de klassementsrenners lijken niet aan zijn tijd te komen. Wat betreft dat algemeen klassement is het een secondenspel tussen Primoz Roglic, drievoudig winnaar van de Ronde van Spanje, ploeggenoot trouwens van Sepp Kuss, en de winnaar van vorig jaar van de Ronde van Spanje, de 23-jaar jonge Belg Remco Evenepoel. De wereldkampioen in deze discipline legt het voorlopig af ten opzichte van Roglic. Maar bij het eerste tussenpunt zat er slechts 1 seconde tussen die twee. En als je dan verder kijkt naar die strijd om de rode trui, Sepp Kuss komt nu zojuist langs bij het eerste tussenpunt in 14 minuten en 54 seconden. En dan beperkt hij de schade op zijn concurrenten. En zou het zomaar kunnen zijn dat Kuss na vandaag nog altijd de leider is in het algemeen klassement. Alle renners onderweg, alle renners inmiddels langs het eerste tussenpunt. Die ligt net iets over de helft van deze individuele tijdrit. Ganna lijkt dus de dagzegen te gaan behalen. Maar hoe het klassement er gaat uitzien, dat is nog lastig te voorspellen. Dankjewel, Sebas. We gaan naar Helene de Geest. Waar staat het vast, Helene? Onder andere bij Arnhem door een ongeluk bij knooppunt Waterberg op de A12. Maar ook veel vertraging nu bij Amsterdam op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam. Tussen de afrit IJmuiden en de aansluiting met de A10 is het tijdverlies nu ongeveer 50 minuten. Dat heeft te maken met problemen bij de Koentunnel. Het personeelstekort in het onderwijs is een belangrijke oorzaak van burn-out-klachten onder jonge leraren. Dat zegt de PO-raad. Startende leraren nemen snel te veel hooi op de vork en er zijn te weinig collega's om ze daarbij te begeleiden. De staking van acteurs en tekstschrijvers in Hollywood kost filmproducent Warner Bros. Discovery honderden miljoenen dollars aan winst. Door de staking die in mei begon, liggen veel producties van films en series stil. De schrijvers willen een betere verdeling van de opbrengsten door streamingsdiensten. En even een selfie of een leuke video maken in nachtclub Shelter in Amsterdam zit er niet meer in. We merkten de laatste maanden in de club dat de telefoons eigenlijk steeds vaker omhoog gingen op het hoogtepunt in de muziek. En daarom introduceerde de club een telefoonverbod. En dat blijkt een succes. Tot nu toe heb ik eigenlijk alleen maar positieve verhalen gehoord. De Shirtless Dancefloor is echt 10 keer beter, moet ik zelf zeggen. En daarom wordt het verbod in Shelter definitief en zijn telefoons niet meer welkom. De verkiezingen komen eraan en daardoor verschijnen er deze dagen in hoog tempo verkiezingsprogramma's. Vorige week die van de VVD en de SP, gisteren het CDA en vandaag van de Alliantie van GroenLinks en de PvdA, van Volt en van de Partij voor de Dieren. Nou, politiek verslaggever Wilco Boom, je hebt ze natuurlijk allemaal doorgenomen. Van A tot Z. Ja, precies. Wat willen ze en waar zitten de verschillen? Nou, Fleur, wat bij deze drie partijen opvalt is dat ze alle drie veel aandacht hebben voor het klimaat. Zowel de Partij voor de Dieren, die al jaren met een gestage opmars bezig is in de Nederlandse politiek, bij de Europese partij Volt, als bij de gecombineerde lijst van GroenLinks en Partij van de Arbeid. En daarnaast dat voor alle drie die lijsten ook de bestaanszekerheid heel erg hoog in het vaandel staat. Vooral van mensen met de lagere en laagste inkomens. En voor de lijst van GroenLinks en Partij van de Arbeid is het natuurlijk essentieel om die twee thema's met elkaar te verbinden. Want klimaat was toch vooral een GroenLinks thema in het verleden. En bestaanszekerheid hoort van oudsher bij de Partij van de Arbeid. Nou, volgens lijsttrekker Frans Timmermans zijn die twee zaken intussen onlosmakelijk met elkaar verbonden geraakt. En zonder klimaatbeleid kunnen we ook die bestaanszekerheid niet garanderen. Want als we het klimaat helemaal uit de klauwen laten lopen, dan zijn echte mensen met een smalle beurs die nergens naartoe kunnen het eerste slachtoffer. Maar toch blijft dan de vraag, hoe gaan die mensen met die smalle beurs mee in dat klimaatbeleid? Nou, bijvoorbeeld als we ervoor zorgen dat hun woningen versneld worden geïsoleerd, versneld op een ander energiesysteem overgaan. Als zij dan merken dat zij iedere maand veel minder voor een energierekening hoeven te betalen en ze niet de zorg hebben om dat allemaal te regelen, maar dat voor hen wordt geregeld, dan zal je zien dat ze ook zien dat het klimaatbeleid voor hen inkomenseffecten heeft die positief zijn. Klimaatbeleid, bestaanszekerheid. Wat willen deze twee partijen die dus nu samenwerken nog meer? Nou, het is te veel om op te noemen, zou je bijna zeggen. Maar om er een greep uit te doen uit de opvallende voorstellen... verhoging van het minimumloon naar 16 euro per uur. Nu is dat nog 12 euro. En ook de gekoppelde uitkeringen, de uitkeringen die aan dat minimumloon gekoppeld zijn, zouden moeten meestijgen, zoals de AOW en de Wajong-uitkering. Verder willen ze de nulurencontracten afschaffen. Kinderopvang moet net als onderwijs een gratis publieke voorziening worden. En ze willen een klimaatticket invoeren voor het openbaar vervoer. En die zouden maar 49 euro per maand kosten voor de daluren. Dat kost allemaal geld, wat ze willen. Hoe willen ze dat gaan financieren? Nou, onder andere door bijvoorbeeld de fossiele subsidies en belastingvoordelen voor de industrie zo snel mogelijk af te bouwen. Dat is 37 miljard euro, weten we sinds een onderzoek dat gisteren gepubliceerd werd. Maar ook willen ze sommige belastingen verhogen, zegt lijsttrekker Frans Timmermans. Eén ding is duidelijk. Sterkere schouders zullen zwaardere lasten krijgen. En dat betekent dat we een belasting invoeren voor miljonairs. Dat betekent ook dat we de winsten van bedrijven meer zullen belasten. Je hebt gezien, in de afgelopen jaren de inflatie is gestegen. Vaak wordt gezegd dat komt door de loonstijging. Maar het grootste deel van de inflatiestijging internationaal in de afgelopen jaren komt door de enorme winsten. En ik vind dat je van bedrijven een bijdrage mag vragen om dit land beter te maken. Aldus Frans Timmermans. Gaan we nog eventjes, Wilco, naar Volt en de Partij voor de Dieren. Wat is nou jou opgevallen in hun partijprogramma's? Nou, Volt is wel behoorlijk aan het radicaliseren, zou je kunnen zeggen, als het gaat om voorstellen met betrekking op het klimaat. Natuurlijk wil Volt nog steeds dat Nederland opgaat in één Europa. Dat is eigenlijk hun hoofddoel. Maar daarnaast hebben ze nu ook echt pittige eisen op klimaatgebied. Bijvoorbeeld een verbod op korte afstandsvluchten en privéjets. De Partij voor de Dieren heeft vergelijkbare eisen. Die wil bijvoorbeeld de vergunningen voor Tata Steel intrekken en ook een totaalverbod op PFAS. Daarnaast wil de Partij voor de Dieren dat de Nederlandse vee-industrie met 75% wordt ingekrompen. Eigenlijk kun je zeggen dat deze twee partijen zich, net als GroenLinks en de Partij van de Arbeid, op linkse kiezers richten. Daarom hameren ze ook op bestaanszekerheid. Alleen Volt en de Partij voor de Dieren gaan op een aantal terreinen toch net weer een tikkie verder dan GroenLinks-PvdA doet. Dankjewel voor deze analyse, Wilco Boom vanuit Den Haag. Dan gaan we weer even naar de Vuelta. Sebastian Timmerman, Remco Evenepoel is bijna binnen. Laatste onder de meters inderdaad voor de 23 jaar jonge wereldkampioen uit België. Wereldkampioen dus op het individuele tijdrijden. Nou, hij gaat deze individuele tijdrit niet winnen. De ritzege, de dagzege gaat naar de Italiaan Filippo Ganna. Die werd door Evenepoel verslagen dit jaar op het WK. Nu is het andersom. Maar de 27 minuten en 55 seconden die Remco Evenepoel nu laat noteren, betekent wel dat hij precies 20 seconden pakt ten opzichte van Primoz Roglic. En bijna een minuut pakt op de toerwinnaar van vandaag, van dit jaar. Jonas Vingegaard, de Deen van Jumbo-Visma. Vingegaard lijkt deze Vuelta zo halverwege de Ronde van Spanje niet te kunnen gaan winnen. Het lijkt de strijd te gaan worden tussen Evenepoel en Roglic. Het was 7 seconden voorafgaand aan deze etappe. En Evenepoel pakt daar dus 20 seconden bij. Nog 3 renners moeten er over de streep komen. En dan gaat het vooral om de tijden van Soler en van Sepp Kuss. En dan weten we wie de leider is in het algemeen klassement na vandaag. Maar in ieder geval heeft Remco Evenepoel, de winnaar van de Ronde van Spanje van vorig jaar, wel een belangrijke slag geslagen. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Vrouwelijke chirurgen lijken beter te presteren dan hun mannelijke collega's. Twee verschillende onderzoeken laten zien dat patiënten die een vrouw als chirurg hadden minder complicaties hadden en in sommige gevallen ook minder lang in het ziekenhuis lagen. Daar ga ik over praten met Jaap Hamming, hoogleraar en chirurg in het Leids Universitair Medisch Centrum. Goedemiddag. Goedemiddag. U doet ook onderzoek naar hoe medische teams samenwerken in de operatiekamer. Over dit onderzoek, moeten we ons als patiënten zorgen maken als er een mannelijke chirurg aan ons bed staat? Nou, dat denk ik niet. Het is natuurlijk zo dat dit verschillen zijn die met name statistisch betekenis hebben, maar de verschillen zijn niet vreselijk groot. Maar het is natuurlijk wel opmerkelijk dat twee studies laten zien dat vrouwelijke chirurgen minder complicaties hebben dan mannelijke. Dat is ook zo. Ja, ja. En is er ook een verklaring voor die verschillen? Nou, dat is moeilijk te zeggen, want dat kan je uit zo'n studie niet echt halen. Maar er zijn wel eerdere studies gedaan over hoe vrouwen, vrouwelijke dokters, zeg maar, zich opstellen ten opzichte van mannen. En dan zie je met name dat vrouwen over het algemeen meer geneigd zijn om met anderen samen te werken. En ook, dat is handig in een OK, toch? Dat is zeker handig in een OK, dus dat helpt enorm. Dus dat is interessant. En ook een studie van Frans de Waal in het verleden, die ook naar de operatiekamer heeft gekeken, die zag ook dat teams waar meer vrouwen in zaten ook over het algemeen beter met elkaar samenwerkten dan teams waar alleen mannen in zaten. Ja, ja. Dus helemaal verrassend is het niet, dit, maar het is natuurlijk wel opmerkelijk, zeker. Ja, ja. En begreep ook dat ze over het algemeen ook iets meer tijd nemen. Ja, ze nemen iets meer tijd. En dat past ook wel in de andere studies die al gedaan zijn, dat vrouwelijke chirurgen over het algemeen de neiging hebben om iets voorzichtiger de zaken aan te pakken dan mannen. Ja. En u doet dus onderzoek naar die communicatie in de OK. U bent zelf ook chirurg, dus u staat daar regelmatig. Herkent u dat verschil in communicatie waar we het net over hadden, tussen mannen en vrouwen? Nou, ik zelf vind dat moeilijk om dat zo expliciet te erkennen. Wat je wel ziet, is dat er een verschil is tussen, zeg maar, die jongere generatie chirurgen en de wat oudere generatie chirurgen. Die oudere generatie chirurgen waren heel erg gewend om op hunzelf te vertrouwen, terwijl de modernere chirurgen veel meer gewend zijn om met het team te proberen als geheel de zaak voor elkaar te krijgen. Maar je ziet wel dat daar waar de teams zijn, bijvoorbeeld met alleen maar vrouwen en waar geen mannelijkachtige toestandjes bijkomen, dat op zich wat rustiger functioneert. Ja. Dus er is dat wel dan degelijk wat aan de hand. Is dat dan een beetje het bekende vooroordeel wat over chirurgen gaat, dat het toch vaak haantjes zijn? Uit het verleden zeker. Ik denk dat nu niet meer zo sterk geldt. Er wordt heel veel tijd nu besteed in de moderne opleiding aan gedrag van allerlei medisch specialisten. En ik denk dat echt wel veranderd is de afgelopen jaren. Ja. Een andere verklaring die de onderzoekers geven is, een mogelijke verklaring, is dat vrouwelijke chirurgen nog steeds in de minderheid zijn en daardoor wellicht extra hun best doen. Is dat iets dat u herkent bij collega's? Nee, dat denk ik niet. Dat zie ik niet. Ik zie dat vrouwen en mannen allemaal hun best doen. En het is zeker niet zo dat vrouwen zich hoeven te bewijzen in deze tijd. Die hebben zich al lang bewezen dat ze goed het vak kunnen verstaan en dat ze betrouwbare chirurgen zijn. Dus dat zie ik eigenlijk niet, althans niet in de dagelijkse praktijk. Zie ik nee. Dat niet. Nee. Het zijn natuurlijk maar kleine verschillen tussen mannen en vrouwen die uit dit onderzoek komen. Is het dan toch een belangrijk onderzoek? Ja, het is belangrijk omdat we ons af moeten vragen van welke elementen zijn er nou die vrouwelijke chirurgen inbrengen die ons zouden kunnen helpen, allemaal, ook mannen, om beter te functioneren. Dus natuurlijk altijd kunnen we een beetje beter worden. En als daar bepaalde eigenschappen die vrouwen misschien meer van nature hebben dan mannen, als die daarin zouden kunnen helpen, dan kunnen we daarvan leren. Ja, en is dit dus ook iets dat u mee gaat nemen in uw onderzoeken of wat u met uw collega's gaat bespreken? Ja, zeker. Zeker. Dit is een belangrijk aspect, maar dat was al een belangrijk aspect voor ons voordat deze studies uitkwamen. Maar deze studies maken het nu nog meer pregnant om daar aandacht aan te besteden, zeker. Dank u wel voor de uitleg. Jaap Hamming, chirurg in het LUMC. Gaan we nog eventjes naar Sebastiaan Timmerman en de Vuelta. Is iedereen binnen nu? Op 1 na is iedereen binnen. Seb Koes, daar kijken we naar. In de rode trui, de Amerikaan, 28 jaar uit Durango in Colorado. Die al jarenlang een vaste knecht is in de Nederlandse Jumbo-Visma-formatie. Maar misschien zich deze ronde van Spanje wel meer en meer gaat ontpoppen tot een kopman. Hij moet nog 1 kilometer rijden. Is 28 minuten en 8 seconden inmiddels onderweg. Dat betekent dat hij de individuele tijdrit niet gaat winnen. Die gaat gewonnen worden door Filippo Ganna. Is inmiddels gewonnen door Filippo Ganna, want de 27-39 van de Italiaanse kampioen is inmiddels voorbij. Remco Evenepoel, de wereldkampioen op de tijdrit, dit keer op de tweede plaats achter Ganna. Roglic wordt derde in de etappe, maar Koes kan nog wel de rode leiderstrui behouden. Hij heeft nog een minuut om binnen te komen. Nou, dat gaat hij redden, want hij zit dus al dik in de laatste kilometer. En zo rijdt Seb Koes een van zijn beste tijdritten uit zijn loopbaan en gaat hij de leiding behouden in het algemeen klassement. Marc Soler, de Spanjaard, blijft Remco Evenepoel ook voor in dat algemeen klassement. En blijft op de tweede plaats staan. Evenepoel gaat na vandaag de nummer 3 zijn in dat algemeen klassement. Roglic de nummer 4. Maar de leiding blijft in handen van Seb Koes. Want de Amerikaan finisht binnen de 29-34. Hij komt nu over de streep na 29 minuten en 8 seconden. Seb Koes rijdt een uitstekende tijdrit. Behoudt de leiding in de ronde van Spanje. Voor Marc Soler. De nummer 3 is dus nu Remco Evenepoel. En de nummer 4, Primoz Roglic. Dat is de top 4 waarmee we de komende dagen de bergen weer ingaan. Zometeen in Nieuws & Co. Noord-Korea en Rusland zoeken elkaar steeds nadrukkelijker op. Wat kunnen deze twee landen voor elkaar betekenen? Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Kom binnen bij Beter Horen voor uw persoonlijke hooroplossing. Mogelijk kunt u dit jaar nog maximaal profiteren van de vergoeding van uw zorgverzekering. Wacht niet te lang, zo bent u de eindejaarsdrukte voor. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Van 3 tot en met 9 september collecteren tienduizenden mensen voor KWF. Geef ook aan de collectant. KWF, tegen kanker, voor het leven. NPO Radio 1. 2 minuten over 6:30. Hier is Ismael de Bruin met het nieuws. Een politieinspecteur is vanochtend in Amsterdam aangehouden vanwege het lekken van vertrouwelijke informatie. Naast de inspecteur van 39 zijn ook een man van 35 uit Soest en een man van 36 uit Naarden opgepakt. Er zijn doorzoekingen gedaan in Amsterdam, Almere en Hilversum. Longpatiënten hoeven voortaan minder vaak gedwongen te wisselen van medicijn. Het Longfonds heeft daarover een akkoord gesloten met zorgverzekeraars, apothekers en huisartsen. Tot nu toe moesten longpatiënten vaak wisselen van medicijn, omdat de zorgverzekeraar alleen nog een ander, goedkoper merk wilde vergoeden. Om het wantrouwen van de Europese politiek tegen te gaan, gaat TikTok samenwerken met het beveiligingsbedrijf NCC Group, de eigenaar van het Nederlandse Fox IT. Het bedrijf gaat toezicht houden op de data van Europese gebruikers van de populaire app uit China. De Spaanse voetbalbond heeft bondscoach Jorge Vila van het vrouwenelftal ontslagen. De 42-jarige coach wordt al langer bekritiseerd. 15 speelsters gaven vorig jaar aan dat ze niet mee wilden naar het WK vanwege zijn manier van leiding geven. Ook zouden zijn trainingen niet goed genoeg zijn geweest, schreven ze in een brief. We gaan naar Helene bij de ANWB. Hoe gaat het op de weg? Ja, het is toch wat drukker geworden omdat er wat ongelukken zijn gebeurd. En op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam ligt wat troep op de weg voor de aansluiting met de A10. Er is 1 rijstrook dicht. Vanaf knooppunt Raasdorp is de vertraging inmiddels 3 kwartier. Ook nog 3 kwartier oponthoud op de A9, Amstelveen-Alkmaar tussen Aalsmeer en knooppunt Velsen. De meeste vertraging is er nu op de A12 van Utrecht naar Arnhem tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Er is daar een ongeluk gebeurd waarbij een auto en een motorrijder zijn betrokken. De rechte rijstrook is dicht, je staat er 1 uur in de file. Je kunt dus voorlopig beter omrijden via Barneveld over de A30 en de A1. En een aanrijding ook op de A15 Gorkum-Nijmegen bij Wadenooijen. Vanaf Leerdam is het tijdverlies nu ruim 20 minuten. Weerman Gerrit Hiemstra is hier voor het uitgebreide weerbericht. Nou, daar kunnen we eigenlijk volgens mij vrij kort over zijn, toch? Het is gewoon nog steeds zomer. Of weer zomer. Ja, nee, het is absoluut zomers weer. Met temperaturen van 25 graden op de Wadden. In het zuiden van het land meerdere plaatsen die boven de 30 graden uit zijn gekomen. Dus ja, het is volop zomer. En dat hebben we te danken aan een groot hoge drukgebied in onze buurt. En het blijft ook nog een hele tijd voortduren. Dus ja, het is een bijzondere periode, zo begin september. Ik kreeg ook nog een bericht van het KNMI toegestuurd. En daar werd ook een vergelijking gemaakt met, laten we zeggen, een periode van van een jaar of 40 terug. En het grappige is dat september inmiddels net zo warm is als juni 40 jaar geleden. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, september is het nieuwe juni. Dat was tenminste ook wat er is. September is het nieuwe juni. Ja. Dit is waar we aan moeten gaan wennen. Ik denk het wel, maar ik denk dat veel mensen, tenminste als het dit is, dat mensen daar heel goed aan kunnen wennen. Ja. Maar goed, er zijn natuurlijk nog wat andere factoren die ook meespelen bij deze opwarming. Ja, en nog heel eventjes over het weer dan hier in Nederland. Want je zei, het blijft voorlopig zo. Ja. Tot wanneer blijft het droog en warm? Ja, het is in ieder geval zo dat er morgen nog een graadje bij komt. Hè, dus dan kan het nog wat warmer worden. Dus die 30 graden gaan we ook in het midden van het land waarschijnlijk weer overschrijden. En dan duurt het nog tot na het weekend. Dus waarschijnlijk nog in ieder geval tot en met maandag. En helemaal geen regen? Geen regen. Ook vrijwel geen wind. Eigenlijk alleen maar zonneschijn. Dankjewel, Gerrit. Ster. Als je niet doorhebt dat je efficiënter kunt ondernemen, kun je dan eigenlijk efficiënter ondernemen? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. Word fit. Word krantenbezorger. Hè? De actieve kan er nog wel bijbaan, bedoel je? Ga naar krantenbezorger.nl en meld je aan. Leer alles over 2500 jaar westerse kunst en ontdek de verborgen verhalen achter de bekendste kunstwerken aller tijden. Start eind september met colleges Introductie Kunstgeschiedenis. Op 36 plaatsen in Nederland en online. Kijk voor meer informatie op vrijeacademie.nl. Word fit. Word krantenbezorger. Meld je aan op krantenbezorger.nl. Deze week op NPO Radio 2. De grote radiocollecte voor KWF. Vraag jouw favoriete plaat aan op nporadio2.nl en luister. Er is maar één NPO Radio 2. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is van plan om binnenkort op bezoek te gaan bij de Russische president Vladimir Poetin. Dat schrijft de New York Times op basis van bronnen bij Amerikaanse inlichtingendiensten. Het Kremlin wil niets kwijt over het bezoek. Journalist en Korea-kenner Casper van der Veen, goedemiddag. Goedemiddag. Nou, het was groot nieuws vandaag, hè, in de internationale media, dit bezoek. Want ja, zo vaak zien deze twee leiders elkaar niet, toch? Nee, ze hebben elkaar in 2019 één keer eerder ontmoet. En dat was wel bijzonder, want toen werd het gezien als niet zo'n belangrijk bezoek. Waren ze bezig met de toenadering tussen Noord- en Zuid-Korea, toenadering tussen Trump en Kim. En China speelde natuurlijk een belangrijke rol. Maar in de tussentijd is er veel veranderd. In juli was de Russische minister van Defensie Sergei Shoigu op bezoek in Pyongyang. En die werd door Kim Jong-un hoogstpersoonlijk rondgeleid over een wapenbeurs, waarbij een duidelijk signaal wordt afgegeven. Ja, jullie hebben mogelijk wapens en munitie nodig, al dan niet in Oekraïne. Wij kunnen het leveren. Ja, en moet je dan in dat licht ook dit bezoek zien? Ik denk het wel. Ik denk wel dat wat er op korte termijn te winnen valt voor beide partijen is, zijn die wapenleveranties. Noord-Korea is een beruchte wapenhandelaar. Levert ook raketten aan regimes die nergens anders kunnen aankloppen. Denk aan Assad in Syrië, denk aan Iran, diverse landen in Afrika. Er is eerder gesproken over wapenhandel. En volgens Amerikaanse inlichtingendiensten is er zelfs al wapenhandel geweest eerder tussen Noord-Korea en de Wagnergroep. Ja, precies. Dus daar zouden al banden zijn, in ieder geval op dat vlak. Want hoe zou je de band tussen de twee landen omschrijven? Ja, goed. Ja, Rusland is natuurlijk een land wat vanuit de Sovjetgeschiedenis een lange band heeft met het Noord-Koreaanse regime. Dat is een tijd minder geweest na de val van het communisme in Rusland. Maar ja, hoe Poetin zich de afgelopen jaren steeds autocratischer gedraagt, is voor Noord-Korea een manier om zich meer tegen Rusland aan te gaan schurken. En je ziet ook dat landen als Rusland, China en Noord-Korea elkaar steeds meer opzoeken als een soort autocratische bondgenoten. Ja. Een voordeel ook van de lange, voordeel voor Poetin gezien, is dat ook het Noord-Koreaanse leger destijds is opgebouwd door het Rode Leger van de Sovjet-Unie. Dus heel veel van die wapensystemen die Noord-Korea heeft, sluiten aan op wat de Russische krijgsmacht heeft. Ja, vergelijk dat eens met de westerse wapenleveranties aan Oekraïne, waar het heel lang duurt voordat er een keer een F-16 de lucht in kan. Ja. Dat is, durf ik wel zeggen, jammer. Ja, en een voordeel in dit geval. Ja, en voor Noord-Korea. Ja, precies, over voordelen voor Noord-Korea gesproken. Is het dat voornamelijk dat ook dat bondgenootschap, of is het ook gewoon puur de handel die dan voordelig is voor ze? Ja, Noord-Korea mag voor de bühne zich voordoen als een communistisch, socialistisch land, maar heeft eigenlijk maar één ideologie, en dat is instandhouding van het huidige regime aan de macht houden. En dus het gaat vooral hun om het geld wat zij kunnen verdienen aan de wapenleveranties van Rusland. Maar ook hoe de samenwerking met Rusland en China allebei Noord-Korea internationaal meer prestige kan geven. Noord-Korea is natuurlijk een internationale paria geworden vanwege hun kernwapenprogramma, vanwege hun grootschalige mensenrechten schendingen. En zij hopen met dit soort bondgenoten die ook in Pyongyang staan te applaudisseren voor de kernwapens die langs rollen, waar ze eerder nog sancties voor hebben uitgesproken. Noord-Korea hoopt met zulke vrienden internationaal ook sterker te staan. Ja, want officieel mag Rusland toch helemaal geen wapens kopen van Noord-Korea vanwege die sancties? Nee, die sancties die zijn al jaren geleden afgesproken en steeds verstevigd. Maar als je de Russische minister van Defensie staat te salueren naar die wapens waar dus de VN sancties voor hebben uitgesproken, zoals in juli in Pyongyang gebeurde, moet je afvragen wat die sancties nog betekenen. Ja. Sancties zijn even krachtig als de naleving ervan. En als er twee hele belangrijke grenslanden overigens met Noord-Korea er niet echt aan wensen mee te werken, dan wordt het een beetje een tandeloze tijger. Ja. Hoe zorgelijk is een verbond tussen deze twee landen? Is het zorgelijk? Nou, toch wel. Het is toch zorgwekkend dat er een soort nieuw koude oorlogmechaniek ontstaat internationaal. We hebben natuurlijk het conflict tussen China en de Verenigde Staten, wat in alle hevigheid is uitgebroken. En natuurlijk ook de oorlog van Rusland. En je ziet dat die landen als een soort autocratische bondgenoten elkaar te hulp schieten. En dat kan wel zorgelijk worden als dat tot een soort tweedeling leidt tussen die landen. Ja. Het is zo dat China lang tegen Noord-Korea heeft gezegd, jullie moeten meer op ons lijken, dan zijn jullie niet zo arm. De afgelopen 5 jaar zie ik China alleen maar steeds meer op Noord-Korea gaan lijken, inclusief dwang. Andersom, moderne concentratiekampen. Dus als je iets geeft inderdaad om mensenrechten, democratie, maar ook nucleaire veiligheid, dan is dit zeker een zorgelijke ontwikkeling. Dank voor dit gesprek, Korea-kenner Casper van der Veen. Big Bazaar, Score, Vero Moda, Villa, allemaal winkels die in de problemen zijn gekomen. Een aantal van hen is al failliet. En modeketen Shubi kan binnenkort mogelijk aan dat rijtje worden toegevoegd. De keten is in financiële problemen gekomen en hoopt door een akkoord met de schuldeisers een faillissement nog af te wenden. Blijkt uit een brief van Shubi aan de schuldeisers en leveranciers die vakblad Retail Trends in handen heeft. En Marcel ten Holte is eigenaar van dat blad Retail Trends. Goedemiddag. Goedemiddag, Fleur. Shoei is dus een kledingwinkel, een keten, meer dan 240 ja. vestigingen. Wat is er aan de hand bij het bedrijf? Ja, eigenlijk hebben ze te maken met een soort giftige cocktail. Het is uit de kern is het een bijzonder gezond bedrijf, familiebedrijf, al 42 jaar. Groot in met landelijke dekking. Maar ze hebben toch te maken gehad met enorme tegenslagen. In eerste instantie uiteraard de corona-schulden die zijn opgebouwd en die ze nu terug moeten betalen. In een tijd dat inflatie stijgt, in een tijd dat kosten enorm toenemen, de consumenten de hand op de knip houdt. En dat is, dat werkt niet echt. Dus de cashflow is te laag om de schulden af te lossen. De schulden opgebouwd in een tijd waar ze eigenlijk helemaal niet zoveel aan kunnen doen. Want ze moesten sluiten. Lockdown is natuurlijk killing geweest voor heel veel retail. En nu moet al die schulden terugbetaald worden. Of een deel daarvan in ieder geval. En dat is dan de reden dat ze nu in problemen komen. Omdat die schulden terugbetaald moeten worden. Ja, precies. Het is gewoon uitgesteld. Ja, precies. En dan als het nu economisch goed zou gaan. En de energieprijzen waren zoals voorheen. En consumentenvertrouwen is er. Ja, dan is er niet zo heel veel aan de hand. Dan kun je dat terugverdienen. Maar op dit moment is dat eigenlijk heel erg lastig. Ja, en is dat dan ook dezelfde reden waarom Score, Vero Moda, Big Bazaar ook allemaal nu in de problemen zijn gekomen? Of heeft dat nog een andere oorzaak? Nou ja, uiteindelijk, ja, het is faillissementen in retail, maar faillissementen in überhaupt bedrijfsleven is van alle dag. Het is niet zo dat het nu in één keer heel anders is dan voorheen. Alleen het stapelt zich nu een beetje op, omdat die schulden nu afgelost moeten worden. En in een tijd dat het gewoon economisch zwaar is. Dus we hebben ook andere partijen mee te maken. De Score heeft er ook mee te maken gehad. Veel kledingwinkels, is dat toch een factor? Ja. Nou ja, kijk, er zijn veel kledingwinkels. Er is zeker ook een behoorlijk overschot aan kledingwinkels. En als dan de hand op de knip gehouden wordt, ja, dan blijkt dus dat de consument eerder bespaart op uitgaven in kleding dan bijvoorbeeld in telefoniekosten of wat dan ook. Ja. Dus ja, het zal er zeker mee te maken hebben. Ja. En wat denkt u, gaan we dan de komende tijd nog meer van dit soort faillissementen, dreigende faillissementen zien? Dit zal zeker niet de laatste zijn. Maar we moeten het ook niet. Het is, weet je, retail is, het is heel visueel. Hè? Je ziet leegstaande winkels. Iedereen heeft een emotie bij een winkel, naamwinkelketen. Maar er gaan ook heel veel andere bedrijven op de fles. En dat is niet anders dan 20 jaar geleden. We zijn met Retailtrends 19 jaar geleden gestart. Toen viel Megapol om. Weet je? Dus het is niet dat het nu in één keer allemaal is. Alleen, ja, het is nu een lastige tijd. En die coronaschuld die hangt echt als een zwaard van Damocles boven de retail. Nou ja, en ook wel extra wrang, denk ik. Als u zegt, zo'n Shoebi bijvoorbeeld, bedrijf, een familiebedrijf, 42 jaar, is eigenlijk een heel gezond bedrijf. Regeling, hè, die WOA-regeling, waar ze nu ingaan en om hun schulden te kunnen saneren via deze regeling, die uiteindelijk wettelijk wordt erkend of rechtelijk wordt erkend, ja, dan kom je eruit. Want die is alleen maar toepasbaar voor bedrijven die ook inderdaad levensvatbaar zijn. Ja. En dat is Shoebi. Dus het gaat gewoon goed wel heel snel met over faillissementen. Dat kan zeker. Kijk, niemand heeft wat aan als dit failliet gaat. Het zou doodzonde zijn. En in de kern is het gewoon een gezond bedrijf. Alleen door corona-ellende en lockdowns is het gewoon allemaal uit de hand gelopen. En dan nu nog eens een keer een slechte economie. Ja, dan is het lastig die coronaschuld terug te verdienen. Maar als er nu akkoord wordt bereikt met de schuldeisers en dat wordt rechtelijk erkend, ja, dan kom je eruit. Want in de kern is het gewoon een prima bedrijf die echt toekomst heeft. Dank. En deze regeling is ook alleen maar toepasbaar voor dat soort bedrijven. Dus niet zo dat een bedrijf die in de kern slecht is, dat die daar gebruik van is, kunnen dan maken. Nee, precies. Dus we praten nu wel te snel, denk ik, over faillissement. Ja, dat dreigt uiteraard wel als die schuldeisers niet mee willen werken. Ja. Dank voor de uitleg. Marcel ten Holte, eigenaar van vakblad Retail Trends. Helene de Geest, een aantal ongelukken, zei je? Ja, zeker. Ja. Eentje bij Arnhem op de A12 bij knooppunt Waterberg. Daar is de vertraging nog een uur. En nu ook eentje bij Den Bosch op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch. Tussen Drunen en Engelen ook bijna een uur oponthoud. Sportnieuws. Virgil van Dijk heeft niet het gevoel dat het WK in Qatar een vooropgezet plan is geweest om Lionel Messi wereldkampioen te laten worden. Daarmee reageert de aanvoerder van Oranje op uitspraken die oud-bondscoach Louis van Gaal gisteravond deed. Van Gaal vond het opvallend hoe Argentinië aan zijn doelpunten kwam en hoe sommige spelers van Argentinië over de scheef gingen en niet werden bestraft. Van Dijk hield het vandaag bij een korte reactie op deze uitspraken. Nou ja, het is natuurlijk zijn mening en iedereen mag zijn mening uiten. En ik deel in dit geval niet niet dezelfde mening. Hebben jullie vanochtend het nog over gehad? Van, nee. Heb je gekke Louis weer? Nee. Helemaal niet? Nee. Ook niet hem gecontact? Nee, nee. We hadden een belangrijke meeting vanochtend over komende wedstrijd. Dus dat is wel iets belangrijker, denk ik. Ja, en die wedstrijd is Nederland-Griekenland aanstaande donderdag in de EK-kwalificatie. Annemiek van Vleuten is begonnen aan haar allerlaatste wedstrijd. De 40-jarige wielrenster werd 11e in de proloog van de CIMAC Tour op 9 seconden van winnares Charlotte Kohl. In 2017 en 2018 won van Vleuten de CIMAC Tour. De ronde duurt nog tot en met aanstaande zondag. En Ajax verhuurt Owen Wijndal voor de rest van het seizoen aan Antwerp, de club van trainer Mark van Bommel. Wijndal werd een jaar geleden nog door Ajax voor 10 miljoen euro overgenomen van AZ. Maar de linksback kon in Amsterdam de verwachtingen nooit waarmaken. Wijndal kan de overstap nu nog maken, omdat in België de transfermarkt een kleine week langer open is dan hier in Nederland. So many things I wanna say. Ask a ton of questions. How do we end up in a fight if we have only good intentions? We had only good intentions, right? There is an elephant in this room. I keep biting my lip, chewing on my words, tongue tied, dark doubts with no benefit. There's no benefit. So I keep quiet. Met Ilse de Lange en Quiet. Nu de zomervakantie is afgelopen, gaan veel buitenzwembaden normaal gesproken dicht. Maar ja, omdat het deze week op een hoop plekken tegen de 30 graden wordt, of soms eroverheen, kiest een aantal baden ervoor om toch wat langer open te blijven. Ook in Sleewijk in Brabant, waar onze verslaggever Danny Simons een kijkje nam. Op de parkeerplaats is al goed het gegil van kinderen te horen in het buitenzwembad. Het is nog maar net 2 uur geweest. Het zwembad is pas net open. Maar toch is het al hartstikke druk met mensen die op de fiets aankomen of met de auto. Zo, de auto gaat dicht. U heeft de kinderen bij u. Waar komt u net vandaan? Van school. Ik heb de meiden opgehaald uit school. En we gaan nog even lekker zwemmen, tot het ook lekker weer is. Ja, maar dat kan nu, hè. Veel zwembaden gaan dicht als de zomervakantie voorbij is. Deze blijft langer open hier in Sleeuwijk. Dus we dachten, we nemen het er nog even van. Zeker, ja. Ik ben blij dat ze hier nog even wat langer open blijven. Want anders weet ik niet wat ik met die kinderen aan moet. Ja, want wat is eigenlijk anders een optie met dit hete weer? Om ze tevreden te houden, deze 3 kleintjes. Dan moet je aan die meiden vragen, denk ik. Zal ik eens aan jullie vragen? Hoe oud zijn jullie trouwens? 5. En jij bent? 5. Ook 5? Ja, wat zouden jullie anders gaan doen als het niet zo mooi weer was en het zwembad was dicht? Nou, dan zouden we een ijsje eten. Dat doen we toch lekker in de zomer van je. Ja, maar het is toch ook een beetje zomers weer? Ja, dat klopt. Ja, Lisa is binnen. Dankjewel. Ondertussen staat er ook best al een rij bij de kassa. Ja, veel plezier. Bezoekers scannen hun zwembadpas of betalen contant of met hun pinpas. En voor oma. Ja, die doet het ook. Ja, veel plezier. Hoor. Fijne middag. Ik ben Leni van Balkom, teamleider van dit zwembad. En Leni, de zomervakanties zijn voorbij, maar hier in Sleeuwijk nog iets langer de geur van zonnebrandcrème en chloor. Wij zouden eigenlijk vanaf gisteren gewoon gesloten zijn. En omdat het gewoon prachtig weer is, ja, we hebben collega's geregeld. We hebben met het bestuur overlegd van nou, als we open gaan is het akkoord. En daar werd gelijk enthousiast op gereageerd. En gezegd van als je personeel genoeg hebt, regel het maar, ga maar open. En had u dit hard nodig, deze extra week mooi weer? Ja, waarom? U knikt al. Gewoon, we hebben natuurlijk een hele slechte juli maand gehad. Heel Nederland eigenlijk. Als je normaal bijvoorbeeld met een warme dag en je hebt dan 700, 800, 900 mensen als bezoekers. En dat haalden we nu gewoon niet. Dus ja, dan loop je gewoon veel geld mis. En weet u ook om hoeveel geld het gaat? Nee, dat weet ik niet. Nee. Lieve mensen, wat hebben we prachtig weer. Maar even voor de veiligheid. Kinderen zonder A-diploma zijn bandjes verplicht en mogen niet in het derde bad. Kennen jullie elkaar allemaal? Ja, wij drieën wel. En je kan nog steeds buiten zwemmen. Heel veel zwembaden die gaan dicht eigenlijk na de zomervakantie. En deze denkt, nou, het is mooi weer, we blijven langer open. Wat vinden jullie daarvan? Heel blij, want ik woon hier in de buurt en ik heb een abonnement. Dus ik kan hier heel vaak komen. Hoe vaak kom je hier? Haast elke dag. Soms ook meerdere keren op een dag? Ja, want ik kan gewoon terugkomen en dan weer opnieuw erin. En wat hadden jullie gedaan als het zwembad dicht was, maar wel mooi weer? Wat hadden jullie dan gedaan na schooltijd? Vervelen. Oh, niet tegelijk, jongens. Wat zeg je? Vervelen en buiten spelen, ja. Gewoon vervelen, want ja, het is mooi weer. En als je dan buiten speelt, dan is het eigenlijk gewoon heet. Nou, ik zou zeggen, ik hou jullie niet langer op. Het wordt weer alweer heet, ook al staan we in de schaduw. Ja. Veel succes, jongens. Ja, dankjewel. Veel plezier. Snel het zwembad in. Doei. NPO Radio 1. Hier is de uitbraak van Oranje. EK-kwalificatievoetbal. Er komt een goed paasje en dan een schijnbeweging in de doelpunt. Donderdagavond, vanaf 8:45, de EK-kwalificatiewedstrijd Nederland-Griekenland. Oh, daar was de kans. Lekker voetbal luisteren. En goal! Donderdagavond, vanaf 8:45, in Langs de Lijn en Omstreken. Op NPO Radio 1. Nederland-Griekenland. Ja! Wie luistert, weet meer. Wij bieden slaaponderzoek aan huis. Want wie lastig slaapt, wil liever niet voor een slaaponderzoek naar het ziekenhuis. De Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap. €4,10 voor een gesneden wit. Als de inflatie doorzet, zou dit best kunnen. Geen nood, AD helpt. Tijdens de Geldmaand geven we je een maand lang tips en advies waarmee je geld verdient. Op je dagelijkse boodschappen bijvoorbeeld. Met AD haal je meer uit je portemonnee. Kijk voor alle tips op ad.nl/geld. Kijk op ruisdaalslaapkliniek.nl voor een locatie bij u in de buurt. Hey, wat was het weer gezellig gisteren. Maar luister, wij kennen elkaar nou wel zo lang. Er moet me wel wat van het hart. Je moet echt iets aan je gehoor gaan doen. Doe dat nou voor jezelf. Ik ga met je mee, oké? Gun u zelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiens wordt uw hoortoestel altijd precies op maat voor u afgesteld. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiens. 6 uur. NPO Radio 1. Fleur Wallenburg. Goedenavond. In het laatste half uur van Nieuws & Co. De eerste dag van het parlementaire jaar is een feit. Na een roerige zomer waarin het kabinet viel, richten veel partijen de focus op de verkiezingen in november. Of de Kamer al helemaal in campagnemodus staat, vraag ik zo meteen aan onze politiek verslaggever. En een nieuw hoofdstuk in de rel rond de Spaanse voetbalbond. 2 weken na het behalen van de wereldtitel is de veelbesproken coach ontslagen. Nu eerst het NOS Journaal met Ismael de Bruin. Longpatiënten hoeven voortaan minder vaak gedwongen te wisselen van medicijn. Het Longfonds heeft daarover een akkoord gesloten met zorgverzekeraars, apothekers en huisartsen. Tot nu toe moesten longpatiënten vaak veranderen van medicijn, omdat de zorgverzekeraar alleen nog een ander, goedkoper merk wilde vergoeden. Sommige patiënten hadden er last van, zoals deze man, die een paar jaar geleden een ander middel moest gebruiken van zijn apotheek. En daar hoort een quote bij. Voortaan mogen verzekeraars maar eens in de 4 jaar een medicijnwissel voorstellen. En als een arts daar op medische gronden op tegen is, mag het niet gebeuren. Een politieinspecteur is vanochtend in Amsterdam aangehouden vanwege het lekken van vertrouwelijke informatie. Naast de inspecteur van 39 zijn ook een man van 35 uit Soest en een man van 36 uit Naarden opgepakt. Er zijn doorzoekingen gedaan in Amsterdam, Almere en Hilversum. De verdachten mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Het Openbaar Ministerie sluit meer aanhoudingen niet uit. Na lange droogte en grote natuurbranden kampt Griekenland nu met extreem noodweer. In een groot deel van het land geldt code rood vanwege hevige regen en onweer. Op sommige plekken zijn overstromingen, huizen zijn ondergelopen en auto's zijn meegesleurd. De zaak tegen de AZ-supporters, die afgelopen mei in de Amsterdamse metro antisemitische liederen zongen, wordt geseponeerd. Het OM laat de zaak vallen omdat onduidelijk is wie wel en wie niet meezong. Opnieuw zit een winkelketen diep in de problemen. Modeketen Shubi kan de rekeningen niet langer betalen, dat schrijft het vakblad Retail Trends. Om te voorkomen dat de keten de deuren moet sluiten, wordt geprobeerd een akkoord te sluiten met de schuldeisers. PvdA en GroenLinks pleiten voor een forse verhoging van het minimumloon naar 16 euro per uur en de gekoppelde uitkeringen moeten meestijgen. Ook willen ze dat er een einde komt aan nulurencontracten. Het zijn plannen uit het gezamenlijke conceptverkiezingsprogramma dat vanmiddag is gepresenteerd. De partijen willen ook een einde aan fossiele subsidies en het isoleren van woningen moet worden versneld. Ook de Partij voor de Dieren heeft het verkiezingsprogramma uit de doeken gedaan. Daarin staat onder meer dat de Nederlandse vee-industrie met 75% moet krimpen. Van Tata Steel en Chemours worden de lozings en andere vergunningen ingetrokken. En er komt, als het aan de partij ligt, een totaalverbod op schadelijke PFAS-stoffen. Eerder op de middag was er ook een bekendmaking van het verkiezingsprogramma van Volt. De partij vindt dat de menselijke maat de standaard moet worden. Net als bij vorige verkiezingen pleit de partij voor een Verenigde Staten van Europa met een eigen leger, een gezamenlijk klimaatbeleid, Europese belastingen en een Europese spreidingswet van vluchtelingen. Er azen meer partijen op de stem van de progressieve kiezer. Dat zegt politiek verslaggever Lars Geerts. De PvdA, GroenLinks, D66, Partij voor de Dieren, die dringen allemaal om de gunst van de kiezer aan die kant. Ja, deze koers kan aansprekend zijn voor jongeren met een brede blik, Europees ingesteld, meestal hoog opgeleid. Als je een niche zoekt, als een partij als Volt, dan denk ik dat je daar wel goed zit. De vraag is alleen dan wel hoe groot die kiezersgroep is en hoeveel zetels je dat dan uiteindelijk zal kunnen opleveren. Het weer volop zonnig. De maximumtemperatuur komt uit tussen de 25 graden op de Wadden en 31 in het zuiden. Vanavond en komende nacht is het helder en koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook morgen zonnig zomerweer. Dankjewel Ismael. Helene bij de ANWB. Hoe gaat het op de weg? Ja, de meeste files worden al korter, behalve op plaatsen waar ongelukken zijn gebeurd. En dat is onder andere het geval in het noorden op de A7 Heerenveen-Groningen bij Beterswaag. Ze zijn daar een auto aan het bergen. De linkerrijstrook is dicht, de vertraging een half uur. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Bunnik en Maarsbergen ruim 20 minuten oponthoud door een aanrijding. Daar is ook een rijstrook dicht. En op de A12 van Utrecht naar Arnhem bij knooppunt Waterberg ook nog 35 minuten oponthoud door een aanrijding. Daar zijn inmiddels alle rijstroken weer vrij, maar de vertraging is nog 35 minuten. Ster. AI. Niemand kan er meer omheen. Maar wat moeten managers weten van AI? Managementboek zocht het uit. Lees er alles over op managementboek.nl/AI. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met private flex lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Niet vliegen, wel landen. Want het vakantiegevoel is dichterbij dan je denkt. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Ga ook all-in met Toyota Private Lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross al vanaf €249 per maand. Kijk snel op toyota.nl. Met een eigen bedrijf weet je hoe belangrijk het is om personeel bij je te houden. Check daarom de Beter voor je Mensen check. Zo ontdek je hoe je nog beter voor je mensen kan zorgen. Vraag je adviseur of kijk op asr.nl/mkb. ASR doet het. De bekendste voetballende vrienden, hun schoonzonen en dochters zijn terug. Jullie willen me allemaal uit Swift Boys gooien? Ik ben Swift Boys. Alleen worstelen zij met de uitdagingen van de moderne tijden, zoals ongewenst gedrag. Johnny, je wordt uit de club gezet. Je wordt gecanceld. En gendergelijkheid. We veranderen langzaam allemaal in een stelletje wijven. Dat is wat er aan de hand is. Stream nu alle afleveringen van de BNNVARA-serie All Stars en Zonen op NPO+. NPO Radio 1. NOS NTR. Bij de start van het nieuwe parlementaire jaar wordt bepaald welke onderwerpen het demissionaire kabinet niet meer gaat behandelen. Minister Jette hoopt dat het er zo min mogelijk zijn. Als je van een linkse partij bent, dan wil je misschien dat de kernenergieplannen in de ijskast gaan. Ben je van een rechtse partij, dan wil je dat de windplannen in de ijskast gaan. Maar als je op die manier alles tegen elkaar gaat wegstrepen, doen we uiteindelijk niks. Dus mijn oproep is, laten we het allemaal behandelen en in volle vaart door. Wallenburg. Nieuws en Co. Ja, vandaag dus die eerste dag van het nieuwe parlementaire jaar. Politiek verslaggever Roel Bolsjes is dus ook weer aan de slag gegaan. Zeker. Roel, jij hebt daar rondgelopen. Merk je dat er een andere sfeer hangt dan voor de zomervakantie? Ja, een enorm andere sfeer. De laatste keer dat de Kamer bij elkaar was, was op de maandag na de val van het kabinet, die op die vrijdag gevallen was. Dat gebeurde best in gespannen sfeer. De sfeer werd wel iets meer ontspannen nadat Rutte zijn aftreden bekend maakte, dat hij op termijn gaat aftreden. Maar het was echt nog wel een crisissfeer. En als je vandaag in de Tweede Kamer rondloopt, dan is de sfeer echt anders. Er wordt veel meer vooruitgekeken. Iedereen voelt dat er nieuwe kansen aankomen. De meesten hebben ook echt zin in de verkiezingen 22 november. Maar goed, het is niet alleen qua sfeer anders. Ook daadwerkelijk ziet de Tweede Kamer er anders uit. De BBB is 4 keer zo groot geworden. Ja. Ze zijn van 1 naar 4 zetels gegaan. Er zijn mensen per direct naar ze overgestapt. Helder, Epping en Pauw Verwij. En dat betekent dat de PVV 1 zetel kleiner is, nu maar 16 zetels heeft. En dat JA21 alleen nog maar uit Eerdmans bestaat. En er is nog een andere verandering. Die is niet officieel, maar de facto wel gebeurd. Dat is dat de PvdA en GroenLinks in aanloop naar de verkiezingen nu ook echt als 1 fractie gaan functioneren. Met 1 woordvoerder en 1 standpunt per onderwerp. En 1 fractievoorzitter. En dat wordt dan Jesse Klaver. Adje Kuiken die doet alvast een stap opzij. En Jesse Klaver gaat bijvoorbeeld ook na Prinsjesdag de algemene beschouwing doen namens alle tweede partijen. Ja, dat staat er dus nog op het programma. Ja. Prinsjesdag, algemene beschouwing. Wat gaan ze eigenlijk verder doen tot aan de verkiezingen? De campagne voeren uiteraard. Maar ze gaan inderdaad deze eerste weken nog bepalen wat ze nog wel en niet meer willen behandelen voor de verkiezingen. En dat is wel echt belangrijk, zegt Paternotte van D66 en Omtzigt. Of nou gaat het om steun voor Oekraïne of windmolens op zee of schoolmaaltijden voor leerlingen. Wij zouden het niet willen hebben dat omdat wij het werk niet afmaken, dat betekent dat dat soort beleid in januari niet in Nederland kan worden ingezet en mensen daar last van krijgen. De huurtoeslag, de zorgtoeslag, het kindgebonden budget, die hebben grote koopkrachtgevolgen. En die kun je niet met terugwerkende kracht doen. Dus als je die in januari gaat behandelen, kun je niet meer de toeslagen veranderen of kun je niet meer een inkomensafhankelijke regeling veranderen. En ik zou graag weten wat de uiterste data zijn voor de behandeling van die 3 begrotingen... om te weten wat wij nog met dingen doen die raken aan de koopkracht en de sociale zekerheid van mensen. Ja, dit gaat dan over wanneer de begrotingen behandeld worden de komende maanden nog. Maar de Kamer moet ook gaan bepalen welke beleid het demissionaire kabinet nog wel en niet mag gaan doorvoeren. En dat doen ze in beste taaie vergaderingen. Luister. Agenda punt 2. Voorstel van wet van de leden Ploemen, Uzetok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde. Wenst iemand dit controversieel te verklaren? Is niet het geval, niet controversieel. Agenda punt 3, voorstel van wet van het lid Katman tot wijziging van de arbeidsomstandighedenwet. Wenst iemand dit controversieel te verklaren? Is niet het geval. Gaan we naar agenda punt 4. Ja, en dit gaat door en door. Dit is dan de commissie Sociale Zaken. Maar de komende 3 dagen, dus vanavond nog en tot en met donderdag, gaan ook de andere commissies dit soort lijsten afwerken. En dan wordt het volgende week definitief gemaakt. Maar het is dus best taaie procedures die nou, ze deze week afwerken. En lang ook dus. Enorme lijsten. Ja, zeker. Ja. En is er al vandaag iets van te zeggen waar het demissionaire kabinet van de Kamer dan wel en niet mee door mag? Nou, minister Schouten van Armoedebeleid en Van Gennep van Sociale Zaken, die weten nu wel, want dit was hun commissie. Die is net klaar en daar is niks controversieels verklaard. Oh. Ze zullen wel terughoudend zijn met beleid maken. Bijvoorbeeld, oorspronkelijk zou dit najaar nog een voorstel gedaan worden hoe het nieuwe kinderopvangstelsel eruit gaat zien, hoe die financiering gaat. Dat laten ze nu aan het nieuwe kabinet. En andere ministers zoals Jette, die we in het begin hoorden, die moeten nog wachten. Wat wel duidelijk is dat de oorlog in Oekraïne natuurlijk doorgaat. Dus hoe het kabinet daarmee omgaat, ja, dat kan niet wachten. Dat geldt ook voor de afwikkeling van de schade in Groningen en de afwikkeling van de toeslagenaffaire. Daar krijgt het kabinet de ruimte, of het demissionaire kabinet, de ruimte van de Tweede Kamer voor om gewoon mee door te gaan. Ja, en verder is het dus ook voorbereiden op de verkiezingen. Betekent dat dat de campagne in de Kamer nu echt helemaal van start is gegaan? Ja, nog niet echt. Je ziet dat partijen nog niet te vroeg willen pieken. Je ziet dat ze deze weken komen met hun verkiezingsprogramma, met de kieslijst. Dat ze zich aan het positioneren zijn dat als die campagne echt van start gaat, dat ze goed uit de startblok komen. Ik denk dat we de eerste echte grote confrontatie gaan zien vlak na Prinsjesdag bij de algemene politieke beschouwingen. Dan liggen de plannen van de kabinet er ook en dan wordt er voor het eerst echt openlijk met elkaar gedebatteerd. Maar de echte volle verkiezingscampagne die zal begin november van start gaan en dan ligt alles nog open. Het is niet te voorspellen welke kant het op gaat. En dan zullen we zien wat het wordt op 22 november. Nou, je zal toch maar politiek verslaggever zijn, Rob. Ik heb er Rob. Nu al zin in. Ik hoor het, dankjewel. Rob Bolsius vanuit Den Haag. Het Franse leger overlegt met Niger over de mogelijke terugtrekking van een deel van de Franse troepen uit het land. Dat blijkt uit een verklaring van het Franse ministerie van Defensie. De twee landen liggen sinds er in Niger een staatsgreep is gepleegd op ramkoers. Ga ik het over hebben met Afrika-correspondent Saskia Houtuin. Saskia, wat wordt er precies besproken tussen de legers van Frankrijk en Niger? Ja, het gaat dus om een aantal militaire eenheden uit Frankrijk die in Niger nog zijn gestationeerd. In totaal zijn dat nog zo'n 1500 soldaten. Maar een deel daarvan gaat inderdaad mogelijk vertrekken. En dit komt omdat vorige maand de coupplegers, die dus een staatsgreep in Niger hebben gepleegd, het Franse leger het heel moeilijk maken nu om goed in het land te kunnen werken. Er zijn een aantal belangrijke militaire akkoorden tussen Niger en Frankrijk opgeschort. Waaronder de interventie tegen terreurgroepen, tegen jihadistisch geweld, waar de Fransen aan bijdroegen. En het gevolg is dat niet alleen militairen, maar ook drones, gevechtsvliegtuigen, helikopters uit Frankrijk nu al meer dan een maand aan de grond staan in Niger en dus niks kunnen doen. Het Franse ministerie van Defensie benadrukt dat het gaat om een overleg tussen de legers uit beide landen en dat dit dus absoluut geen politiek overleg is. Dat kan namelijk ook niet, want Frankrijk erkent de militaire coupplegers niet. Zij steunen nog altijd president Bazoum, die eind juli is afgezet met deze staatsgreep. En de Franse ambassadeur is al eerder door de coupplegers gesommeerd om Niger te verlaten. Hoe gaat het met die kwestie? Ja, dat blijft ook wel spannend. Dat is absoluut een zaak die ook, zien we steeds meer op de spits ook wordt gedreven. De Franse ambassadeur in Niger die is eerst gevraagd en nu dus echt gesommeerd door de coupplegers om te vertrekken. Maar Frankrijk weigert dat. President Emmanuel Macron stipte dat vorige week ook al even aan in een toespraak, waarin hij ook behoorlijk uithaalde naar de coupplegers. Het is nu niet bekend waar de Franse ambassadeur zich momenteel bevindt. We weten wel dat hij in de hoofdstad van Niger, Niamey, is. Maar waar weten we niet. Het kan de ambassade zijn, maar ook mogelijk op de Franse militaire basis vlakbij de luchthaven. Maar wat het absoluut duidelijk maakt is dat Frankrijk vast blijft houden aan hun standpunt. Namelijk dat zij de junta in Niger absoluut niet willen erkennen. En dat zij dus Bazoum steunen. En ja, als de Franse ambassadeur inderdaad het land had verlaten en ze dus mee waren gegaan in wat de junta nu van hen eist, dan is het toch een soort van erkenning. En dat willen ze absoluut niet. Nee. En wordt er nog in Niger gereageerd op de Franse aanwezigheid? Ja, dat gebeurt ook nog steeds. De militaire junta, de coupplegers, die blijven dus vasthouden dat Frankrijk ook met de militairen moet gaan vertrekken. En ze hebben ook vrij veel steun, in ieder geval van een deel van de bevolking. De afgelopen 3 dagen waren er weer grote straatprotesten. Duizenden mensen die de straat op gingen om het vertrek van het Franse leger te eisen. Wat het wel ingewikkeld maakt, is dat we niet weten hoe representatief dat is voor het hele land. Met name in de gebieden meer ten noorden van de hoofdstad, waar veel terreurdreiging is, vrezen ze mogelijk ook juist het vertrek van de Franse troepen, omdat het dankzij hen toch wel een stukje veiliger was. Ja. Daags na de coup hoorden we heel veel over ECOWAS, een samenwerkingsverband van West-Afrikaanse landen. Die dreigde toen met een militaire interventie, kwam er toen niet van. Maar er wordt nog wel steeds onderhandeld tussen Niger en ECOWAS. Hoe staat het daarmee? Klopt. Dat loopt nog inderdaad. ECOWAS wordt overigens ook echt wel door Frankrijk gesteund. Wat wel interessant is, is dat de zelfbenoemde premier van de coupplegers gisteren heeft gezegd dat die gesprekken met ECOWAS goed zouden verlopen. Hij zou goede hoop hebben dat ze ergens in de komende dagen al tot een overeenstemming kunnen komen. Of hij dat nou zegt voor de bühne of dat er echt schot in de zaak zit, dat zal nog wel moeten blijken. Voor zover bekend is vanuit ECOWAS het standpunt niet veranderd. Het blok eist nog altijd het vertrek van de coupplegers. Die interventiemacht die in staat van paraatheid is gebracht vorige maand, die is er nog steeds. Maar wat wel steeds duidelijker wordt, is dat binnen ECOWAS en daarbuiten een diplomatieke oplossing absoluut meer de voorkeur heeft dan een militaire interventie. En wie weet, mogelijk weten we deze week dus meer daarover, hoe dat verloopt. Dankjewel, Afrika-correspondent Saskia Houtuin. Helene de Geest, heb je nog een staartje avondspits? Ja, een behoorlijke staart is het nog, want er staan een paar hele lange files. Ook bij eentje bij Den Bosch op de A59 van knooppunt Zonzeel naar Den Bosch. Tussen Drunen-West en Engelen is de vertraging nog 3 kwartier. De weg is daar zo goed als dicht na een kettingbotsing. Je kunt daar alleen nog via de vluchtstrook. De arbeidsinspectie dreigt een dwangsom op te leggen aan bagagebedrijven op Schiphol. Eerder waarschuwde de inspectie al dat het werk te zwaar is en dat er maatregelen genomen moesten worden. Dat is wel gebeurd, maar nog niet voldoende, oordeelt de inspectie. De dwangsommen kunnen oplopen tot €65.000 per maand per bagageafhandelaar. A beautiful wife and a baby on the way. And his bills are already paid. No need to scrimp, no need to save. But all around him, the world grows hard. He thinks to himself he must have played a lucky card. If he was alone, he'd give it all away to people and things that he wanted to say. But oh no, it's alright, Mr. Maker. Sign for that kind of sin. And he's not a member of the Catholic Church. The pastor of his town got sent down for dirt. He sees the boys from Sunday school. It's hard to believe what he read in the morning news. But oh no, it's alright, Mr. Maker, he'll be fine. It's alright, it's okay, because of the love he gave away. It's alright, Mr. Maker, he'll be fine. It's met Mr. Maker. Een nieuw hoofdstuk in de Spaanse voetbalsaga. Bondsvoorzitter Rubiales ligt al lange tijd onder vuur nadat hij een Spaanse voetbalster kuste. Hij zit er nog steeds. Maar wie wel is ontslagen is de Spaanse bondscoach Jorge Vilda. De voetbalsters hadden eerder aangegeven niet verder te willen spelen als hij aan zou blijven als bondscoach. Ga ik over praten met Edwin Winkels, onze Spanje-correspondent. Edwin, 2 weken geleden wereldkampioen geworden. Nu is hij op straat gezet. Is het een opvallende stap of niet? Opvallend misschien, maar iedereen zag hem eigenlijk al lang aankomen. Ook alweer wereldkampioen geworden. En officieel heeft de bond hem ook bedankt voor zijn prestaties. Dat hij het Spaanse voetbal naar een hoger niveau heeft getild. Maar sinds de kus van Rubiales werd zijn positie ook steeds moeilijker. Want het was een jaar geleden dat al 15 spelers van de selectie, de beste speelsters, zeiden dat ze niet met hem verder wilden. Dat ze om veranderingen vroegen binnen de bond. Toen weigerde voorzitter Rubiales om Vilda te ontslaan. Hij zei: ik ben hier de baas en jullie moeten het maar met hem doen. Nou, sommigen hebben dat geaccepteerd en zijn teruggekeerd om wereldkampioen te worden. Maar nu Rubiales voorlopig geschorst is door de FIFA, niet meer de basis bij de Spaanse bond, zag je dat Vilda zijn positie enorm op het spel stond. Zeker als de bond werkelijk schoon schip wil maken, ook naar buiten toe. Ja, was hij dan het eerste en op dit moment makkelijkste slachtoffer dan. Ja, want het elftal had ook gezegd: wij gaan niet meer spelen zolang hij de bondscoach is. Betekent dit dat ze dan nu wel weer gaan spelen? Nou, dat is vraag. Dus er zijn nog geen reacties geweest van de speelsters. Een hele belangrijke volgende stap heeft de bond ook direct al genomen. Zojuist 5 minuten geleden is een nieuwe bondscoach benoemd. Montserrat Tomé heet ze. De eerste keer in 30 jaar dat een vrouw bondscoach wordt van de Spaanse. Zij was eerste assistente van Vilda. Maar op de dag van ook al beruchte surrealiste toespraak van Rubiales, waarin hij zei van ik ga niet opstappen, en waarin hij vooral het nepfeminisme beschuldigde van de grote aanvallen op hem. Die dag, enkele minuten na die toespraak, heeft deze Montserrat Tomé direct ontslag genomen, samen met bijna de volledige staf van Vilda. Dus hij stond ook al helemaal alleen. En zij vertelde later: ja, dit kan ik niet tolereren. En wij werden verplicht tijdens die toespraak op de eerste rij te zitten om mee te klappen. Dat doe ik niet, dus ik ga weg. Nu heeft de bond een duidelijk signaal gegeven naar de speelsters ook toe van: oké, zij kwam in opstand tegen deze coach die jullie niet willen. Nu hebben we haar benoemd tot bondscoach. Ik denk dat dat wel voor de speelsters een positieve stap zal zijn om voorlopig hun weigering in te trekken om over 3 weken de eerste wedstrijd te spelen. Ja, en Edwin, dit is denk ik het derde gesprek in, wat is het, 1,5-2 weken wat wij voeren over deze hele kwestie. Het achtste ongeveer. En intussen zit de bond. Voorzitter Rubiales, die zit er gewoon nog. Hoe zit het intussen met zijn positie? Ja, nee, hij zit er dus niet, hè, want hij is geschorst. door de FIFA voor 90 dagen. Dus nu worden ook alle deze maatregelen worden allemaal genomen. Wel door sommige vertrouwelingen van hem, maar de meeste daarbinnen, dat bestuur, hebben zich ook tegen hem gekeerd. Vandaag nog heeft de bond een brief naar buiten gebracht om excuses te vragen aan de hele voetbalwereld voor het beeld wat Rubiales van het Spaanse voetbal en de Spaanse maatschappij heeft geschetst. Ze zeggen: hij heeft ons enorm veel schade berokkend, ook als land, als voetballand, als feministisch land. Dus ze nemen echt steeds meer afstand van hem. Maar ze hebben nu niet de instrumenten om hem te ontslaan. Dat moet van een Spaans sporttribunaal komen. Die moet binnenkort met een straf komen. Ze beschuldigen hem van ernstig wangedrag. En dan kunnen ze hem voor 2 jaar uit zijn functie ontzetten. Maar we wachten ook dan op de beslissing van de FIFA. Wie weet straft de FIFA hem met 10 of 15 jaar dat hij niet meer bondsvoorzitter kan zijn. Zijn positie is ook ten afgelopen daar. Maar de vraag is wanneer dat daadwerkelijk gaat gebeuren. Alleen zie je nu aan alle stappen die genomen worden dat hij op dit moment niet meer meetelt. Nee, precies. En het is dus gewoon echt nog een kwestie van tijd. Dank. Ik kijk uit naar het vierde gesprek hierover. Dankjewel, Edwin Winkels. Storm Daniel raast over Griekenland en dat leidt tot zware neerslag en veel overlast en overstromingen. Er staan honderden woningen en straten blank. In de centraal gelegen stad Volos is er een man om het leven gekomen en er wordt ook nog iemand vermist. Griekenland-correspondent Thijs Ketnis, wat zijn de laatste ontwikkelingen? Nou, het beeld is wel heel ernstig, hoor. En vooral rond die stad Volos, die je al noemde. Zo'n 4 uur rijden hier vandaan, ten noorden van Athene. Daar zijn niet alleen straten en huizen ondergelopen, maar daar treden ook nu rivieren buiten hun oevers. En komt het water echt kolkend vanuit de bergen omlaag. Bruggen zijn daar weggespoeld, bussen en auto's de zee ingesleurd. En het is ook in die plaats Volos dat er dus een dode en een vermiste zijn. Verder is de situatie ook ernstig op het schiereiland Pilion. Dat ligt daar vlak ten oosten van. En ook op het eiland Skiathos. Oké, en ja, hoe wordt erop gereageerd door de overheid? Welke adviezen geven ze? Nou, ga niet de straat op, zegt de brandweer in die gebieden die ik net noemde. Niet alleen vanwege water- en modderstromen, maar ook vanwege het risico van aardverschuivingen. Of dat de grond onder de wegen daar is weggespoeld. Mensen worden met bootjes geëvacueerd uit hun huizen. Veel mensen zijn naar de bovenste verdiepingen van hun gebouw gegaan, omdat ja, beneden alles onder water staat. Verder is ook de stroom en ook zowel het vaste als het mobiele telefonieverkeer op veel plaatsen uitgevallen vanwege het water, maar ook vanwege de bliksem die regelmatig inslaat. Ah, oké. En Griekenland krijgt het zwaar te verduren, want we kunnen ons vast allemaal nog wel die enorme bosbranden herinneren van nog geen maand geleden. Nu valt het met bakken uit de hemel. Dit soort overstromingen, zie je dat vaker in Griekenland? Ja, het kan wel eens flink regenen in Griekenland. En de afgelopen jaren komen er ook steeds vaker korte, hevige buien voor. Met lokaal dan vooral veel overlast en ook wel eens overstromingen. Maar dit is echt wel heel extreem. Er is tussen middernacht en 3 uur vandaag, vanmiddag dus, meer dan 600 milliliter gevallen op dat schiereiland Pilion dat ik noemde. Dat is in een halve dag dus meer dan wat er normaal in een heel jaar valt. Dus dat geeft wel aan hoe extreem het is. En het is ook nog niet voorbij. Nee, precies. Want wat zit er nog aan te komen? Nou, vannacht en morgen wordt er nog meer regen verwacht in de gebieden die vandaag al zijn getroffen. Dus daar wordt de situatie echt wel nog kritieker. Maar ook in andere regio's, vooral op het vasteland, zoals Peloponnesos, het Schiereiland. En ook de Ionische eilanden, zoals Corfu. En ook het westen van Kreta. Daar krijgen ze vooral morgen dan een hoop neerslag te verwerken. Ja, en bij de bosbranden konden we ons ook nog wel. We hebben hier ook wel veel gesproken met Nederlanders die daar. Die daar zaten, veel toeristen werden toen ook daardoor getroffen, werden geëvacueerd. Hoe is dat nu? Nou, het is natuurlijk nu die brand op Rodos die toen speelde. Dat was in het hoogseizoen. Dat was in juli. Rodos is natuurlijk een hele populaire bestemming voor Nederlanders en bij toeristen in het algemeen. Dat is in deze regio's minder het geval. Maar goed, dat eiland Skiathos is wel degelijk een toeristisch eiland. En ook die Pilion, dat schiereiland, dat is populair bij mensen die van wat meer rust houden. En een bergachtig gebied en veel groen. Daar zijn vandaag, of er zit op dit moment 110 mensen in een dorp vast op dat schiereiland. Bewoners en toeristen. Het gaat dus niet om de aantallen die we toen op Rodos zagen. A, omdat het niet zo toeristisch is, maar B, ook omdat het natuurlijk nu het hoogseizoen is afgelopen. Maar er zijn wel degelijk ook toeristen getroffen door dit noodweer nu. Dank, Griekenland-correspondent Thijs Kettenis. En dit was Nieuws & Co. Zometeen op deze zender, Dit is de Dag, met Jan-Willem Wesselink. Ja, Fleur, vandaag verscheen het verkiezingsprogramma van Volt. En daarin staat dat ze van Europa de Verenigde Staten van Europa willen maken. Hoe dat zit en wat het voor ons betekent, vraag ik zometeen aan de Volt-lijsttrekker Laurens Dassen. Morgen, dan is er om 5 uur een nieuwe Nieuws & Co. met Dioeke. U krijgt eerst nog de hoofdpunten van het nieuws met Dorot Megens. Hele fijne avond. NPO Radio 1. 6 bagageafhandelaren op Schiphol krijgen definitief een dwangsom opgelegd. Ze hebben te weinig gedaan om het zware werk voor grondmedewerkers te verlichten. Die tillen nog steeds te zwaar en doen werk dat hun gezondheid en veiligheid in gevaar brengt, concludeert de arbeidsinspectie. De Partij voor de Dieren wil dat de vee-industrie met 75% krimpt, dat vergunningen van Tata Steel en Chemours worden ingetrokken en dat er een verbod komt op schadelijke PFAS-stoffen. Dat staat in het gepresenteerde verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren. Longpatiënten hoeven voortaan minder vaak gedwongen te wisselen van medicijn. Het Longfonds, verzekeraars, apothekers en artsen zijn het daarover eens geworden. Tot nu toe moesten longpatiënten vaak wisselen van medicijn omdat de zorgverzekeraar alleen nog een ander, goedkoper merk wilde vergoeden. De zaak tegen de AZ-supporters die in mei in Amsterdam in de metro antisemitische liederen zongen, wordt geseponeerd. Het OM laat de zaak vallen omdat niet duidelijk is geworden wie wel en wie niet meezong. Het weer, vanavond en vannacht weinig bewolking. Vannacht koelt het af tot zo'n 15 graden. En morgen wordt weer een dag met volop zomerweer met maxima rond 30 graden. Verkeersinformatie bij de ANWB, Helene de Geest. De meeste files worden nu heel snel korter. Er staan er nog wel een paar bij Rotterdam. Op de A13 Den Haag-Rotterdam bij Overschie nog 10 minuten vertraging. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk een kwartier tijdverlies. De meeste vertraging is er nog in het zuiden van het land op de A59 van knooppunt Zonzeel naar Den Bosch bij Engelen. De weg is daar zo goed als dicht na een kettingbotsing. Je kunt alleen nog via de vluchtstrook en de vertraging vanaf Drunen is nu een half uur. En bij Arnhem op de A325 van Arnhem naar de Duitse grens tussen knooppunt Dressen en Nijmegen ook nog 25 minuten extra reistijd. NPO Radio 1.